mieszkań tajnia w bramie Fiat przed bramą. Staszewski, Kryl, Wysocki. Paros! Barwanie Paros! Kajos! Kajos! Kajos! Pieśni niepokornych. Polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 20 kwietnia, jest 15. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Rosja oskarża o strzelaninę koło Słowiańska prawy sektor. Prawy sektor wskazuje na rosyjskie siły specjalne. Władze Malezji zapowiadają przełom w poszukiwaniach zaginionego Boeinga, ale na razie nic na to nie wskazuje. Potrzeba 200 wolontariuszy, którzy pomogą przy organizacji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Coraz bardziej napięta sytuacja w Słowiańsku na wschodzie Ukrainy. Prorosyjscy separatyści ogłosili wprowadzenie godziny policyjnej po tym, jak w nocy ich posterunek zaatakowali domniemani proukraińscy napastnicy. W strzelaninie miało zginąć 8 osób. Godzina policyjna, podczas której obywatele miasta nie będą mogli wychodzić na ulicę, ma obowiązywać od północy do 6 rano. Wcześniej samozwańczy mer Słowiańska Wiaczesław Ponomariow wezwał Moskwę do wprowadzenia wojsk do obwodów Donieckiego, Charkowskiego i Ługańskiego. Rosja oskarża o strzelaninę ukraiński nacjonalistyczny prawy sektor. Strzelanina koło Słowiańska pokazuje, że Kijów nie potrafi powstrzymać i rozbroić nacjonalistów i ekstremistów, napisał w specjalnym oświadczeniu MSZ w Moskwie. Oskarżenia Moskwy z miejsca odrzucił prawy sektor, obarczając odpowiedzialnością za atak rosyjskie siły specjalne. Co najmniej 15 osób zginęło, a prawie 50 zostało rannych w serii ataków, do których doszło dziś w Iraku. Na razie nikt się do nich nie przyznał. Za niecałe 2 tygodnie w tym kraju odbędą się wybory parlamentarne. Władze Malezji zapowiadają przełom w poszukiwaniach zaginionego Boeinga Malaysia Airlines. Utrzymują, że akcja poszukiwawcza weszła w decydującą fazę, ale na razie postępów brak, a poszukiwania trwają już 44 dzień. Obszar poszukiwań został zawężony do okręgu o średnicy 10 kilometrów. Stało się to możliwe dzięki zdjęciom wykonanym przez amerykańskiego podwodnego drona. Jednostka jest własnością marynarki wojennej USA i w ciągu mijającego tygodnia wykonywała zdjęcia podmorskiego dna, starając się odnaleźć ślad zaginionej maszyny. Poszukiwania prowadzone są w odległości około 2000 kilometrów na zachód od Perth. Australijskie władze poinformowały z kolei, że ważny dla sukcesu poszukiwań proces badania dna Oceanu Indyjskiego za pomocą sonaru zakończy się w ciągu tygodnia. Operacja prowadzona jest obecnie wokół miejsca, gdzie prawie 2 tygodnie temu zlokalizowano sygnał, który mógł pochodzić z czarnej skrzynki maszyny. Na pokładzie zaginionego Boeinga linii Malaysia Airlines znajdowało się 239 osób. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Muzeum Powstania Warszawskiego szuka wolontariuszy, którzy pomogą przy organizacji 70. rocznicy tego wydarzenia. Potrzeba 200 osób. Łatwo się zgłosić, a rzeczywiście później przepracować w wakacje kilka tygodni jest dużo trudniej, więc wybierzemy tych, którzy nam zagwarantują to, że rzeczywiście poświęcą te kilka tygodni na pracę. Mówi dyrektor muzeum Jan Ołdakowski. W rocznicowych uroczystościach w stolicy będzie uczestniczyło kilkuset kombatantów i zaproszonych gości. Wolontariusze mają wspierać weteranów, ale też pomagać w centrach prasowych i punktach informacyjnych. Rodzinnie, przy świątecznym stole i w cerkwi wyznawcy prawosławia kultywują tradycje wielkanocne swoich przodków. Jest malowanie pisanek i święconka. Są też zawody z jajkiem w roli głównej. Sposób świętowania aż tak się nie zmienił. Dawniej ludzie byli bardziej religijni i bardziej pościli. Krócej świętujemy, bo teraz musimy iść do pracy we wtorek po Wielkanocy, a kiedyś się świętowało nawet tydzień Wielkanoc. Z biegiem lat tradycje troszeczkę zanikają. Tradycja czystego czwartku, czyli to mycie rano o świcie wodą ze studni, tego już moja rodzina nie praktykuje. Pamiętam to z dzieciństwa. Zawsze woskiem są malowane jajka. Babcia no to zawsze w cebulniku maluje. Młodsze pokolenie preferuje farbki. Kiedyś odbywały się takie różne zabawy na wsi, na przykład taczanie jajek. W mieście nie da się tego zrealizować. I jeszcze Wielka Brytania, gdzie jedna charytatywna zbiórka goni drugą. Wielkanoc to czas wielu kwest na cele dobroczynne. Datki z takich imprez finansują tradycyjnie wielkanocne prezenty dla chorych dzieci. Efekty bywają nieprzewidziane. W tym roku supermarket w Dalby nie pozwolił organizatorowi jednej ze zbiórek wykupić 350 czekoladowych jaj na prezenty dla dzieci w miejscowym szpitalu, bo w sklepie zabrakłoby towaru. Być może chorym dzieciom wyszło to na zdrowie. Dobroczynne hospicjum dziecięce świętego Franciszka w Manchesterze już od lat zbiera pieniądze, sprzedając udziergane na drutach świąteczne kurczaki. W zeszłym roku hospicjum ogłosiło się w prasie i online, publikując wzór wełnianego kurczęcia i w ciągu niewielu dni otrzymało ich 4000. W tym roku poczta zwiozła ich do hospicjum 6300. Świąteczna dobroczynność dla dzieci w potrzebie sięga XVIII wieku, kiedy Jerzy Fryderyk Händel skomponował słynne oratorium Mesjasz właśnie z myślą o koncertach charytatywnych, a potem podarował dzieło sierocińcowi w Londynie, gdzie wykonywano je odtąd co roku. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Przed godziną informowaliśmy o tym, że Polki prowadzą 2-1 w barażu awans do czołówki tenisowego Pucharu Federacji. Niestety młodsza z sióstr radwańskich Urszula przegrała z Soler Espinozą 6-1 i 6-3. W pojedynkach jest więc remis i o awansie przesądzi pojedynek deblowy. To był serwis trójki. Do wieczora w całej Polsce dużo chmur, deszcz popada w centralnej części kraju, a późnym wieczorem również na zachodzie. W nocy wypogodzi się deszcz już tylko na Suwalszczyźnie. Od 4 stopni na Pogórzu do 8 w Krakowie i Katowicach, 10 w Warszawie i Poznaniu i 12 w Gdańsku, Szczecinie i Olsztynie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Niech teraz Stefan poczyta, zmęczyłam się. Tak ci dobrze idzie. Nowa powieść Jerzego Sosnowskiego z trójkowym znakiem jakości. Spotkamy się w Honolulu. Czytają Talent Trójki 2013 Agnieszka Skrzypczak oraz Wojciech Malajkat, juror. Muzyka Piotr Mos. Czy wychodzisz ty, czy wychodzę ja? Któryś z nas wychodzi w każdym razie i rozmowa się kończy. Over. Zaczynamy w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich. 23 kwietnia o 11:50. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy pani... Tak? Czy pani może, no bo... Słucham. A ja się... Ma pani może drobne do parkomatu? Co proszę? Przecież oddam. Nie odważyłbym się oszukiwać Urzędu Skarbowego. Tak? Do Urzędu Skarbowego przyjdź, jeśli masz naprawdę ważny powód. PIT wyślij przez internet. Wejdź na www.edeklaracje.gov.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kłaniam się nisko. Dzień dobry, nazywam się Marcin Kedryński i zapraszam na siestę tych nielicznych, przypadkowych, zabłąkanych słuchaczy, którzy być może podróżują dzisiaj samochodem w deszczu gdzieś między Przemyślem a Szczecinem i w związku z tym być może potrzebują trochę muzyki. Tej muzyki będzie dzisiaj sporo, bo czekają nas aż 3 wspólne godziny. No a ci, którzy w tym czasie jedzą mazurki i zapomnieli o sieście, co za przykrość. To ich przykrość będzie podwójna, bo dzisiaj jest ostatnia niedziela przedfestiwalowa. Siesta Festiwal w Gdańsku już za 4 dni tak naprawdę zaczynamy, w związku z tym dzisiaj jeszcze ostatnie będą dla Państwa bilety. I dosłownie już za chwilę będą bilety na być może najważniejszy, a z całą pewnością najbardziej oblegany koncert festiwalu, czyli na Andrzej Kidży, ale to za chwilę, bo chciałem zacząć tak, jak zaczynam te siesty świąteczne od 12 lat. Tak się jakoś składa, że niedziela wielkanocna zawsze wypada w niedzielę, jak Państwo być może błyskotliwie spostrzegli w tych ostatnich latach, i oznacza to, że się zawsze spotykamy. I za każdym razem ja prezentuję ten dość niezwykły 4-minutowy zapis męki zmartwychwstania pańskiego. No niezwykły, bo też i dosyć, trzeba przyznać, krotochwilny, ale mam nadzieję, że przez tych 12 lat nikogo nie uraził, to i tym razem nie sprawi przykrości, a frajdy jedynie. To jest zespół Take Six. Do Well, the demons were planning on having a little party one night. We have no party. They brought beer, Jack Daniels, and some pretzels. A little red wine and a little white. They were celebrating how they crucified Christ on that tree. But oh, the snake himself wasn't so at ease. Well, he took his crooked finger and dialed on the phone by his bed. To dial an old faithful friend who knew for sure if he was dead. Hey, Gray! I wanna know, did my player well, on Friday night they crucified the Lord at Calvary, but he said, had a friend, because in 3 days I'm gonna live again. You're gonna see, so when problems try to miss it too deep and make it hard for you to pray, it may seem like that. But Sunday's on the way. Yeah. A tranquilizer or a horror flick couldn't calm Satan's fear. Oh no. Saturday night he caught up grave, scared of what he'd hear. Can you believe it? And I'll tell you one more. Get off that juice on ice. That's cold. Man, can you remember when Lazarus was in the grave? Everything was cool, but 4 days later, boom, boom, boom, he was raised. Now there's well, on Friday night they crucified the Lord at Calvary, but he said, I'm a friend, because in 3 days I'm gonna live again. You're gonna see, so when problems try to sink deep, deep and make it hard for you to pray, they may seem like that. Friday night, but Sunday's on the way. A Sunday morning, Satan woke up with a jump, ready to blow a fuse. He was shaking from the tips of his pointed ears to the toes of his pointed shoes. Oh, is that great? I don't want to lose my neck. Your evil net, you big yellow belly, fady cat running from everything that barks. You used to be cool. Cool your jets, Big D. I seen it still intact. You see, that Jesus is dead forever. It ain't never coming back. So go drink up or go shoot up. Don't just leave me alone. I'm Gabriel. Who are you? If wondering where the Lord is at this very hour. Guess what? He's alive. With resurrection power on Friday night, they crucified the Lord at Calvary. Take Six, sześciu fantastycznych chłopaków jedzących tylko sałatę. Oni tak naprawdę zaczynali swoje wokalne próby w kościele właśnie, stąd też ten temat jest, był i będzie zawsze im ogromnie bliski. Ale ja bym chciał już w tej chwili wziąć w dłoń, a wsączyć w Państwa uszy, wierzę, że spragnione, naszą nową okolicznościową kolekcjonerską płytę Siesta Festival Siesta w Studio 2014 i zobaczyć, czy ktokolwiek z desperatów w kwestii naszego trójkowego Siesta Festiwalu jest dzisiaj przy odbiorniku, bo jak mówiłem, są święta, w święta rozdajemy prezenty. Dzisiaj ostatnia niedziela przedfestiwalowa i mam pojedyncze, dosłownie ostatnie bilety dla Państwa na, tak jak przed tygodniem, każdy z festiwalowych koncertów, z wyjątkiem Fado, ale o tym potem. I od razu zaczniemy z wysokiego C, czy też z wysokiego A właściwie, bo od Angelique Kidjo. Angelique w sobotę 26 kwietnia, jakiś, ja mam problem z tymi datami, w sobotę w Filharmonii Bałtyckiej na Łowiance i na ten koncert mamy dla naprawdę zdesperowanych Państwa z okolic Gdańska i generalnie z północy, choć jeśli ktoś się wybiera z południa, ale obieca, że będzie, to oczywiście także go zapraszam serdecznie. No i liczę na przekonujący mnie mail, że właśnie tych, a nie innych Państwa powinniśmy gościć na tym koncercie. A zatem Angelique z naszej okolicznościowej płyty, a ja liczę na to, że ostatnie dwa bilety na jej koncert trafią w stosowne ręce. Conga banera, wa banera tiwida. Oya ya ni nwayewa, ebo ori orisha eduro. Kebo conga batawa, eje wa kalasi ubao. Africa, abanera. Andrzej Kidzio z naszej trójkowej okolicznościowej kolekcjonerskiej płyty srebrnej, srebrno-białej, żebyśmy byli precyzyjni. Pani Wiktoria z Łodzi, ja nie wiem jak jej się to udało, ale napisała do mnie przejmująco piękny mail w 1,5 sekundy od momentu, kiedy ja poprosiłem ją o to, więc zachodzi podejrzenie, że miała ten mail gotowy już od poprzedniego tygodnia, kiedy też rozdawaliśmy bilety. No ale tak czy inaczej panią Wiktorię z radością z zaprzyjaźnioną jakąś postacią spotkam w sobotę najbliższą w Gdańsku. I sporo jeszcze dzisiaj będzie biletów na inne koncerty, ale teraz, no cóż, przypomnijmy sobie, że płyta nasza trójkowa Siesta Festival 2014 nosi też pod tytuł Siesta w Studio, to znaczy, że pojawiają się tam nie tylko znakomici artyści, których gościmy w Gdańsku, ale także ci, z którymi wędrowaliśmy przez te ostatnie miesiące po całej Polsce, a między innymi także nasz sympatyczny pan Ryszard. Basibi muni nyamu kwa nyimba Jikata mwasima sima katamlo bango mambo tori bagumo dikata masima kobe dikata masima asima katamlo ese mama ya move lambo menongo ndwe bende dikata masima asima katamlo bonne tamba sen sen sen ka dikata mambo dikata masima asima katamlo po Pan Ryszard, z panem Ryszardem wędrowaliśmy całą jesień, jakże piękną i pogodną w ubiegłym roku i wiem, że wybiera się ponownie do Polski, pewnie tej jesieni. Szczerze mówiąc, marzyłbym, żebyśmy z Ryszardem odwiedzili jakieś odległe tereny Polski wschodniej i południowej, południowo-wschodniej może nawet, bo nigdy nas tam nie było. Odnoszę wrażenie, że nikt absolutnie tam siesty nie słucha, muzyki afrykańskiej sobie nie ceni. A może to jest wrażenie błędne, może jakieś inne są powody, dla których państwo w południowej i wschodniej Polsce nas jakoś specjalnie nie pragną. W północno-wschodniej zresztą też nie. Cały czas jesteśmy na zachodzie, w centrum, na północy, północnym zachodzie, a tak jakby ten nasz kraj był podzielony południkiem na entuzjastów siesty i tych wprost przeciwnie. No dobrze, bardzo nam pogodna się udała ta płyta festiwalowa w tym roku i nie inaczej będzie przy tym najbliższym utworze. To jest Nancy. Nancy na siesta festiwalu dokładnie za tydzień, w niedzielę, 27 kwietnia. I na ten koncert także mamy dla państwa jedno podwójne zaproszenie. Słowem, jeśli ktoś naprawdę marzy, jest zdesperowany, żeby zintegrować się ze środowiskiem siestowym za tydzień, to bardzo proszę o życzliwy mail z hasłem Nancy, żeby się nie pomyliło. Cigana tkur piligan Bota pojenta subia na rua Bobedas a flamantes A pocristão cabeça na lua O olhar tem magnetes Que tá fazer gente perder razão Cigana de corpo ligante Bota pojenta subia na rua Bobedas a flamantes A pocristão cabeça na lua O olhar tem magnetes Que tá fazer gente perder razão Rua que bota passar Tá ficar banhão O perfume Bota pouco e tosse Tem guiçá Nes rua de morada Bota pomnista Trouxe pescoço Quando bota passar Dó de bochô Boa tentação Boa lum Boa tentação Boa lum Boa tentação Boa lum Boa tentação Moelo Boa tentação Moelo Boa tentação Moelo Cigana de corpo elegante, bota pojenta subia na rua. Bo beleza flamante, bo cristão cabeça na lua. Bo olhar de magnete, tá fazer gente perder razão. Cigana de corpo elegante, bota pojenta subia na rua. Bo beleza flamante, bo cristão cabeça na lua. Bo olhar de magnete, tá fazer gente perder razão. Rua que bota pra seta a ficar banhosa De bom perfume Bota pouco e tos Tem guiçá Nes rua de morada Bota pomnista Trouxe pescoço Quando bota passar Dó de bochô Boa tentação Boa lum Boa tentação Boa lum Boa tentação Boa tentação Boa lum tentação, boi lum, boi tentação, boi lum, boi tentação, boi lum, boi tentação, boi lum, boi tentação, boi lum, boi tentação. Nancy Vieira. Za tydzień, dokładnie za tydzień spotkamy się z nią w Gdańsku i spotkamy się tam także z panią Małgorzatą z tegoż Gdańska właśnie. No oczywiście nigdy nie zaszkodzi w takim mailu do mnie troszeczkę się przypochlebić, czułe słowo rzucić na temat siesty i prowadzącego. No jak tu się oprzeć wtedy? Także panią Małgorzatę bardzo zapraszam z przyległościami, a my jeszcze sporo będziemy mieli biletów dla państwa, ale za chwilę. Za chwilę w ogóle porzucamy na moment naszą rozkoszną płytkę festiwalową, bo jest jednak nazbyt pogodna. Tak się orientuję w sytuacji, wyglądam za okno na Myśliwieckiej, tu leje dramatycznie naprawdę od wielu godzin, więc coś w nastroju bym może państwu podrzucił. Co by państwo powiedzieli na Fado? My mamy oczywiście na naszym trójkowym festiwalu wieczory Fado, ale to są jedyne koncerty, na które nie rozdajemy biletów. Tych powodów jest kilka. Pierwszy jest taki, że bilety są absurdalnie kosztowne, a drugi znacznie ważniejszy jest taki, że państwo te bilety wszystkie bez wyjątku kupują w 3 minuty od momentu wprowadzenia ich do sprzedaży. Mało tego, w tym roku zarządziliśmy nawet czwarty koncert Fado i dlatego festiwal zaczyna się w czwartek, a nie w piątek. I nawet na ten koncert państwo postanowili przyjść tak prędko, że ja nie zdążyłem tych biletów dla trójkowych słuchaczy zdobyć. No więc na otarcie łez Fado w innym wykonaniu, no ale nie powiem, najznakomitszym z możliwych. To jest kultowa płyta Kalosza do Karmu z roku 1977. A minha velha casa, por mais que eu sofra e ande, é sempre um golpe de asa varrendo um campo grande. Aqui no meu país, por mais que a minha ausência doa, é que eu sei que a raiz de mim está em Lisboa. A minha velha casa resiste no meu corpo e arde como brasa de um corpo nunca morto. A minha velha casa é o regresso à procura das origens da ternura, onde o meu ser perdura. Amiga, amante, amor distante, Lisboa é perto e não bastante. Amor calado, amor avante, que faz do tempo apenas um instante. Amor dorido, amor magoado, e que me dói no fado. Um amor magoado, amor sentido, mas jamais cansado, amor vivido, meu amor amado. braço é a tristeza, o outro é a saudade. E as minhas mãos abertas são o chão da liberdade. A casa a que eu pertenço, viagem para a minha infância, é o espaço em que eu venço e o tempo da distância. E volto à velha casa, porque a esperança resiste a tudo quanto arrasa um homem que for triste. Lisboa não se cala, e quando fala é minha chama, meu castelo e minha alfama, minha pátria, minha cama. Amiga, amante, amor distante, Lisboa é perto e não bastante. Amor calado, amor avante, que faz do tempo apenas um instante. Amor dorido, amor magoado, e que me dói no fado. Um amor magoado, amor sentido, mas jamais cansado, amor vivido. Meu amor amado. Ai, Lisboa, como eu quero, é por ti que eu desespero. Carlos do Carmo z roku 77. Ja nieprzypadkowo użyłem dość niebezpiecznego słowa kultowy. Niebezpiecznego, bo ono się drobinkę chyba nam zdewaluowało. Ale ta płyta rzeczywiście miała niebywałą swoją wagę i jest do dzisiaj jednym z najbardziej istotnych albumów dla młodych artystów fado. Na pewno. I to taki piękny list miłosny do ukochanego miasta. Jak mówię, album tak ważny, że młodzi, nowi artyści fado i nie tylko, umówmy się, artyści z kręgu muzyki luzofońskiej, tak bliskiej siestowemu sercu, zdecydowali się dokładnie 10 lat temu zebrać i raz jeszcze nagrać wszystkie te piosenki, które Carlos nagrał sam. To oni je podzielili przez na tuzin rozmaitych artystów i nagrali jeszcze raz w zupełnie nowych wersjach. Fantastyczna to jest płyta Novo, Łomej na Cidade. I tak naprawdę być może była jedną z pierwszych płyt i być może jedną z najważniejszych, które mnie do muzyki luzofońskiej jakoś skłoniły, więc i Państwu ją z całego serca polecam. I teraz tak właściwie losowo chciałbym parę utworów z tej płyty wybrać dla Państwa. W związku z tym w jakimś sensie będzie to fado u swoich źródeł, ale zarazem jakże od klasycznego fado, jak się Państwo natychmiast przekonają, dalekie. Zacznijmy od naszej przyjaciółki, z którą wędrowaliśmy po zachodniej części naszego kraju zaledwie 2 tygodnie temu. To jest Sara Tavares z orkiestrą Grzebieni i z kolegami na gitarach. Na głównej gitarce oczywiście Sara w ten cudownie niekonwencjonalny sposób gra sama. I to jest piosenka o złodziejskim targu, który do dzisiaj znajduje się w Alfamie. I Sara dosłownie w samym centrum tego złodziejskiego targu na Largo de Santa Clara mieszkała przez ładnych parę lat, więc myślę, że także dlatego wybrała sobie z klasycznej płyty Carlosa ten właśnie utwór. Sara Tavares. Cheira a setembro, como outono sabe a vinho. Não falem muito mais que dois pintores, os quadros das paisagens que eu já sei.

de Lisboa. Nasz przyjaciel z Angolii, Paulo Flores, jak mi się marzy, żeby on kiedyś pojawił się u nas na koncertach, ale postać to doprawdy nieuchwytna. Na moment więc tych nieuchwytnych artystów z odległych tropikalnych krajów zostawiamy i ja muszę Państwu opowiedzieć wstrząsającą historię, taką mianowicie, że sprawiłem sobie wczoraj prezent z okazji Wielkiej Nocy. Jest to wstrząsające o tyle, że jako człowiek oszczędny te prezenty wydzielam sobie bardzo rzadko. No ale jak mogłem tutaj się nie skusić, skoro trzypłytowy, oryginalny, kapitalny album z najlepszych, jak się zdaje, nagrań Dolly Parton kosztował jedynie 19,99. No to wychodzi po 7-8 zł za płytę, na płycie kilkanaście utworów, nie mogłem sobie odmówić. Beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. Understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, please don't take him just because you can. Choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene. No proszę, prawdziwa Dolly, Dolly Parton z oryginalnej płyty Columbia, trzypłytowego właściwie boksu jej najlepszych utworów. 19 piosenek na każdej z tych płyt. No okej, okay, na jednej 17, ale za 19,99, no litości. Jak nie wykorzystać takiej sytuacji? A sięgnąłem teraz po tę płytę także dlatego, że przed momentem słuchaliśmy Carlosa do Carmo z jego kultowego albumu i zaraz potem tej płyty, którą młodzi artyści nagrali w hołdzie dla Carlosa i przede wszystkim chcąc po swojemu na nowo zinterpretować tamte słynne piosenki. I jest taka płyta, nosi tytuł Just Because I'm a Woman, gdzie 12, raz jeszcze, 12 świetnych, utalentowanych dziewcząt sięgnęło po kompozycję Dolly Parton. Bo warto powiedzieć, że Dolly oprócz dość, nazwijmy to, niekonwencjonalnego wyglądu i jest naprawdę kapitalną piosenkopisarką. I ten utwór Jolene jest doprawdy przejmująco piękny, zwłaszcza kiedy na przykład wykonuje go Norah Jones zupełnie od nowa. Norah wykonała go na płycie swojego zespołu The Little Willys, w związku z tym, kiedy pojawiła się na płycie Just Because I'm a Woman, sięgnęła po zupełnie inną pieśń Dolly Parton, ale też wykonała ją tak, że ja się nie mogę z tego długo otrząsnąć. Norah Jones. I've had to think up a way to survive. Since you said it's over, told me goodbye. I just can't make it one day without you, unless I pretend that the opposite's true. Valleys are high, mountains are level, truth is a lie. I'm perfectly fine, and I don't miss you, and the sky is green, and the grass is blue. There's snow in the tropics. There's